Pucci? اگر خود زور من دو بکه اوه برسیتی زورت بودنه بیل بابچین بزنین ام دنگله چه او دی پوچی راوستا راوستا پوچی وا دیاره گوندگ لوی هیا ها امن دنیا بم که گوندگ لم ناو هیا ها بیل تماشا که دیسان پی من نجیرا من دالکان اوه ماسی لینیا لولاتر اها ماسی زوری لیا تماشا که چی؟ ایلم سگا گوریا سن گوریا هی بو نخوارو پی که یاری بکن باشا بیل بابروین پیم بله کرا یاو یکن ندیو با اوتومبیل بیل دا تیه پره نه نه نخیر ام کرا خلچی گونده که ایمه نیا قواتا تو هیچ پیاوی چی بالا برزی رجدارت نبینی و چاوکانشی لچاوی حلو دا چن او چی یا او پیاوی چی خراف و شرامی یا دمانوی دست جیری کنو بیدین دست پولیس پیاوی چی خراف شرامی پیاوی چی خراف و شرامی چی یا ها؟ نه نه سینو نشمن دیوا براز؟ کواتا با نزیگ ایره بوسه چی بودانین بس کوی دست جیری کن دی زکرینا بله بله ها؟ پیمبلن او سه پیاو که بون؟ لده پیاوی چی خراب و شرابی ده گرن چی؟ پیاوی خراب و شرابی؟ ای خواه ایگان ده هر استا همو تن برو نمالاو ده خرابن هی کورکا واره جوره دی لبه دانیشا پیویز نکانی گرم بی و دیاره برسی تا بله زور سپاس دکم دی فرمو سپاس دمه که ایتم نخواردوه پوچی آرام با خانم کم هیچ کاری کت نیا بودی انجام بدم چی؟ با پیرم همیشه پیدا گوتم هیچ چگور مگره ببرم بر دیگه ایشتم باشا چکاری کت پیدا کری ها؟ بله یارمتی با پیرم داو دارم با بری و هر و هادارشم که کردو تاو کوره اکی تاکی کنانکت خوار هندک دارم با ببرا بتاوان دا پیر جان دای کوری خوم زور سپاس ایلم خورد نخوشا ام خواردنش با ایوه ام سگه لحیز دگه؟ بله، نویشی بلا براستی نوی که خوشه امش نوی پوچیه ای چنجی کله ای خود، تو نو چیه؟ امن نو سبستیانه سبستیان، تو خالکی کوی؟ امن خالچی باکورم زور باشه، ای با که ده چی؟ بولا ممنه ده تو برو باشور دارم پیم بله با پیدت اگه داره که تو هاتوی تهره؟ بله با راست بله براستی ما چند روز اگلم او بر من داله که ان لگونده که تنیش من رفاندو تا است اصور اغی نیا که تا اوی به من یانگو تو راستا بله لوانه برده بیان افریقیا افریقیا؟ شوینه اکی زور دوره لو دیوی رو باره ویا لوانه حتا حتا یا نتوانه بگره توا گو بگره نکی لگل خلکی نامون ناس راو بروی چون که لوانه رفینه رکبه براستی ام سگه زور زیرکه بله همیشه بتر لمن کرده کد سگه کی تاکه اونده بس زور باشه خود تازه دستم پی کردوه اونده بس کوری خوم تاس بینه خواه گوره اما بگره نانو پنیری تیده زور سپاس خانمکم تو چن میره بانی؟ نه نه استا نه پوچی سپاستیان وریای رفینه رکبه لی نگره فریود بذات سپاستیان خواد لگال کوری خوم خواه گوره پشتو پناد بی زور سپاس با پیره جان هرگیز ساکی تو لبیر نکم خواد لگال دی بل بابروین تاوره کبیر اوی اوه چیا چه روی داوا اوه پیاوکانن راوستا وکورکیا رفینه را کتان گرد؟ نخیر، نمان توانی بگرین چی؟ لرگی ام خندقه و حلاتوا او زور خیراتر لوی کتی گیشت بوم بلام امن دلنیام نزیک و زودو نکو توتوا اما شون پی اوا بارشی او یک بیده بیده زیری کن باشه بو بیل بشوین پی دانتی؟ بیل؟ ما بسید ام سگه یا؟ بله، بلزور زیرک و شارزه، هستی بانیشی زور بهزه. کاردو، بابزان این چی دکا؟ زور چاکا، پیم بری مندال، تو ناو چیا؟ گورم، ناوم سباستیانا. سباستیان، ناوی چی زور خوشا؟ زور چاکا؟ دی بیل، پیاو خراپکا من بوب دوزوا. بیل، چیا، دا ترسی؟ بس بیدنگ با، بیدنگ با. اسپا کمان ترسان، کارلو، امسا گگچکایه با کلگ نایه. پیویست بیدو زینوا، دی بیل. بای کورینا، لیره با تکه راستن، شارم که نتوانم بیم تکه راستن، ها؟ او نانو پنیرم ببیر تو که پیرش نکه دایمه ها؟ دوزی ماوا پیدنگ با امن با، بیه دنگ با، نام اوه جمله دنگید بیه ناچه تو خلشیم ناو بیوانیا دی پیم بله زو برم دبا بروم اگر نبیلو پوچی پلا مرد دادن ها دی زو برم دا دزانم چون که اگم لیتم بو استاوان دور کوتونه تو زور باشه لگلم واره دی نه لگلم واره بیدنگ بو واره لگلم نه برم دا لیم گره با بروم بیدنگ بو واره لگلم لیم گره برم دا برم دا با چه رویشت؟ باشه با چه رویشت؟ بیل چی لیهات؟ ها؟ بیل! کارلو، هر لبر او بو گوتم با مطمئنه با سگ نکی لیروه، با بروین ای خیراک وره لگل ما بابروین برم دا نتوانم چی دی بپی هم بروم تکه برم دا برم دا بیدنگ با هر ده بیل اگلم بی دی بابروین بیل دی فریاد کوا يا من با بتم يا من با وردي دنگ به های توت کسان دی بیل بخو مرز گرده وره وره نروی وره لدست برامکه وره و بایره مالا سر نیا زور سپاس بوچی های ای هار او توی ها گورم ام زور ترسان بو تقه تالا من کرد سباستیان بمبورا وامزانی تاوان بارکی آه کارلو تاوان بارکه بو نخیر گورم امن تاوان بارکم دید هولی دابم رفینه بلام نمیش تو خوام رزگر کرد چی؟ تو برفینه؟ ببی تا رویش ها؟ زور تاکا پیشان مانده بیل تو سلامتی؟ گورم بیل دا من باته لئه او ها؟ براست؟ بیل سگه چی زور زیرکا؟ تو نای ناسی زور چاکا بس اگه کت بله زور خیره نبی تاوکو دیستان بزری نکن بله بیل تگه تماشای نوچای پیو خراپک مکا باشا دای کورا وره لپشتم سوار با بابروین راستن ایراش و نیت سعودی ریکرد نه لوانه یک یک نام خانوی بیتو سعودی ریم هم کرد اما شون پیه اما دل نیام تو تناو ام کوخا اما دو کلا وادی ایش یک سعودی ریم دکا بله وایا تو راز دکی پی پی سعودی ری کارکل گلو ده بله اوان من دال در فرنو پاشان دیان بنا زیگای چی دور کواتا من دال چی زوری لیا گیچ کل نیگران مبا هر حتا در ایک سرده ای خوشین اگه در با لوانه من داله چی زوری لیوه دزانم تو لیره بمینیوا ایمش دا چیم بزانین چه هیلوه بیل دی وره بیل بیدنگ با مئی که بهارا اگر جویل دنگ من بی اواده ترسی و حال ده باشا دستی خود بشاره. اگر پیاو خرابه که بی اوادت کجه؟ پپه برو درگاه که بشه نه زو باشه بستر چاو تقاب کن چیه بوچی؟ هیچ کس لیره نیه، وادیاره حالا توان بله وایه حالا سرطا ها کسی لیه نبوا ام آگرو دوکالا با فریدانی ایمه بوا فریاکر، فریاکر، فریاکر ای به نفرت بی زو اصبا کن بی نوی را بیل فریانکا خرابا بیل خرابا فریانکا بیل فریانکا خرابا بیل بیل بیل فریانکا بیل فریانکا زوما بیل بیل بیل فریانکا